בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות, בשר שנתעלה מן העין, הלכה ב'. הלכה א', נכלל בהלכות עבר מן החי, הלכה ג', אין שם. על פי התורה, תפילה לחבקוק הנזכר לאל בהלכות שחיטה. ועל פי התורה, ויהי הם מריקים שקיהם הנזכר לאל בהלכות טרפות. א. ועל כן מחמירין מאוד בבשר שנתעלה מן העין. כי עיקר תיקון השחיטה הוא להכניע רע כולל רוח הבהמיות על ידי בחינת שלמות לשון הקודש כנ"ל, שזה בחינת תיקון העיניים. כי עיקר הניוף שהוא רע כולל הנ"ל הוא תלוי בעיניים, כי הוא רע כולל של 70 אומות, כמו שכתב רבנו במאמר בקרוב עליי מרעים. נמצא, כשמתקנין את הנפש שבתוך החי על ידי השחיטה, היינו שמגרשין ומעבירין ממנה ומצילין אותה מפגם העין הרע, דהיינו רע כולל של 70 אומות, כי זה עיקר תיקון השחיטה כנ"ל, כי נפילת הנפשות ופגימתם שנפגמו ונפלו לתוך החי, בבחינת נפשות העשוקים, הכל היה על ידי פגם הברית, שעל ידי זה עיקר עושק הנפש ונפילתה חס ושלום, כנ"ל. ועל כן צריך לתקנה על ידי שחיטה דווקא כנ"ל. ואחר השחיטה כשנתקן מבחינת הנפש כנ"ל, היא בבחינת אולמתא שפירתא דלית לעינין, דהיינו שאין לה עין הרע של פגם של ניוף, רע כולל של 70 אומות. כמובן במאמר הנ"ל שכשזוכין להינצל מרע כולל הנ"ל, אז היו בחינת אולמתא שפירתא וכולי כנ"ל. והנה, אחר השחיטה נכשר הבשר לאכילה, כי על ידי שהכניעו משמרה כולל הנ"ל, על ידי בחינת שלמות לשון הקודש, אזי מאירין מותרי הניצוצות והאותיות המלובשים בבשר עצמו, כי מקבלים מהרה על ידי שלמות לשון הקודש, שנשלם על ידי השחיטה והברכה, שעל ידי זה נכנע רע כולל כנ"ל, ועל ידי זה מאירין ומתנוצצין האותיות המלובשין בבשר הנאכל, בבחינת ועתה יגדל נכוח עד עדני וכו'. ואז ראוי וחשר לאכול את הבשר, כי יהיה אכילתו והנעתו מהאותיות המלובשין שם, על ידי שהביאו בהם התנוצצות והערה על ידי השחיטה כנ"ל. וזה בחינת טרף נתן לי רעב, יזכור לעולם בריתו. טרף נתן וכולי זה בחינת אכילה בחשרות הנ"ל. הפך פגם האכילה שהיא בחינת טרפה, בחינת טירוף הדעת, שהיא הפך טרף הנ"ל, כנ"ל. וזה נעשה על ידי יזכור לעולם בריתו, היינו על ידי בחינת תיקון הברית, על ידי שלמות לשון הקודש כנ"ל, שעל ידי זה זוכין לאכילה בחשרות בבחינת טרף נתן כנ"ל. כי אז נתגלין ומאירין האותיות של כוח מעשה בראשית, שזהו תיקון האכילה הכנ"ל. וזהו כוח מעשה ויגיד לעמו לתת להם וכו', כי נכנעין וניתנין לישראל נחלת הגויים, שמכניעין לשונות העמים שיהיו כבושים תחת יד ישראל, שעל ידי זה כוח מעשה ויגיד לעמו שנתגלין ומאירין כוח מעשה בראשית, ואזי אכילתו והנעתו מהם, שזהו בחינת תיקון האכילה, בחינת טרף נתן וכו' כנ"ל. ב' ועל כן צריך לשמור את הבשר מאוד, וליתן עיניו בו להצילו ולשומרו, שלא תשלוט עין הרע של 70 אומות, עין ובחינת רע כולל הנ"ל, שעד עתה היו האותיות והנפשות כבושים אצלם. ועתה שזכינו להכניעם, צריך לשמור מהם מאוד שלא יתאחזו בהבשר הנכשר הנ"ל. כי דרכם לסבב תמיד סביב הקדושה בבחינת סביב רשעים מתעלחון קירום זולות וכו'. שכשנתרומם הניצוצות והנפשות שהיו בזילותא דגלותא, אזי הם מסבבים תמיד להאחז בהם חס ושולם. על כן אסור שיתעלה מן העין הבשר הכשר הנ"ל, כדי שלא יתאחזו בו חס ושולם העינורא של 70 אומות, בחינת רע כולל כנ"ל. כי בחינת הנפשות הקדושות, בחינת האותיות של שלמות לשון הקודש, בחינת חווה אישה הנעל, צריכים שמירה גדולה מאוד, בבחינת כל כבודה בת מלך פנימה, בבחינת מעיין חתום. כי כשיוצאים לחוץ מבתיהם שהם נשמרים שם, זהו נפילתם והם נתפסים שם, בבחינת כי בשדה מצאה. כמו שדרשו רבותינו ז"ל, שאילו הייתה בבית לא הייתה נתפסת. וזה בחינת הוא בשר בשדה טרפה, בשדה דייקה. כי על ידי זה עיקר פגמה שנפגמה ונטרפת הנפש, על ידי זה שיצא מביתה אל השדה, שנפלה מירדה מבחינת בית ובחינת שדה. וכמובן בדברי רבנו נרו יאיר, שעיקר עליית התפילה שהיא בחינת מלכות, בחינת נפש, בחינת שלמות לשון הקודש הנעל, עיקר שלמותה היא כשהיא בבחינת בית. אבל בבחינת שדה והר יש המחיזה להם חס ושלום. כי הבית הוא דירת בני אדם, ושדה היא מקום לבהמות וחיות. דהיינו, כשהנפש במקומה ובמעלתה בבחינת אדם, אזי דירתה ומקומה בבית כנל. אבל כשהיא יורדת להתלבש בבחינת בהמה, אזי מקומה בשדה בבחינת שדה הנעל כנל. ובשעת השחיטה שהיא תיקונה, אזי מכניסין אותה מן השדה לתוך הבית. וזה בחינת בית השחיטה, שקראו רבותינו ז"ל את מקום השחיטה בית השחיטה דייקה, כי על ידי זה עולה מבחינת שדה לבחינת בית כנל. ג. ועל כן אסור שיתעלם הבשר מן העין, כי צריך ליתן עיניו בו לשומרו מ-70 אומות כנל, בבחינת כוס של ברכה צריך ליתן עיניו בו, בבחינת הוא איתם אותו הנאמר בציצית, שכל זה בחינה אחת, שצריך ליתן שם העיניים להצילם ולשומרם מ-70 אומות. כי כוס יין של ברכה הוא בחינת שלמות לשון הקודש, בחינת חווה, אישה הנעל כידוע, שעל ידי זה זוכים לשמירת הברית שבזה תלויים כל הברכות, בבחינת ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכו'. כמו שכתב רבנו במאמר בקרוב הנעל. וכן ציצית הם בחינת הרוח חיים, בחינת שמירת הברית, תיקון הניוף שתלוי בעיניים, כמו שכתב רבנו במאמר ואלה המשפטים עיין שם. ועל כן צריך ליתן שם את העיניים כנל. דלת. דעתה מבואר היטב ומחובר יפה הארבעה דברים שהחמירו בהם רבותינו ז"ל, שצריכים חותם בתוך חותם דווקא כשנשלחים על ידי נוכרי. והסימן חבית, והם חתיכת, חתיכת דג, בשר, יין, תכלת. כי כל אלו הם בחינה אחת, כי כולם צריכים שמירה גדולה מבחינת 70 אומות הנעל. כי דג ובשר הם דברים שיש בהם רוח חיים, ומלובשים בהם נפשות קדושות כנעל. צריך לשומרה מאוד כשנשלחים על ידי העקום, להצילם מה-70 אומות שלא יתאחזו בהם. כי הם מסבבים להתאחז בנפשות המלובשים שם כנל. וכן יין הוא דבר יקר וגבוה מאוד, בחינת שמירת הברית, כמובן בדברי רבנו כמה פעמים. כי יין עולה 70 כמניין סוד, הפך רע כולל של 70 אומות. ועל כן קובע ברכה לעצמו, שכל הברכות והשירות נאמרים עליו. והוא בחינת רוח חיים, בחינת חמרה וחיה. בחינת יין חי הנאמר בחוס של ברכה. ועל כן צריך לשמור את היין מאוד ממגע נוכרי, שלא יגעו בו 70 אומות ויתאחזו בו חס ושולם כנל. וכן ציצית שהם בחינת עיניים, בחינת מציץ מן החרקים, כמו שכתב רבנו, שהם בחינת שמירת הברית, הפך 70 אומות, על כן צריך לשומרם גם כן כנל, בבחינת הוא איתם אותו כנל. בעיקר השמירה צריך לשמוע את התחלת שהוא בחינת קלה, בחינת שלמות לשון הקודש הנעל, שעיקר הכנעתם על ידי זה. על כן צריך לשומרו מאוד, כי הוא איתם אותו נאמר על תחלת, כי על ידו עיקר הכנעתם. ועל כן, שם מסבבים להתאחז כנעל. ועל כן כל אלו ארבעה דברים שנשלחים ביד נוחי, שהוא אחד מן השבעים אומות, צריך שמירה גדולה. דהיינו חותם בתוך חותם בבחינת מעיין חתום הנ"ל. ועל כן דגים אין צריכים שחיטה, כי אין העין שולטת בהם, כי הם נעלמים מן העין. כי מונחים בתוך המים תמיד, והמים מכסה אליהם מן העין רעה של השבעים אומות הנ"ל. על כן אין צריכים שחיטה, כי עיקר השחיטה להכניע שבעים אומות כנ"ל. ועל כן דגים הם בבחינת שמירת הברית, כי הצדיקים משולים לדגים. ועל כן יוסף שזכה לשמירת הברית, נתברך זרעו בברכת דגים, כמו שכתוב, וידגו לרעו וכו', שיהיו משולים לדגים. מה דגים המים מחסר עליהם, ואין עין הרע שולטת בהם, כך זרעו של יוסף וכו'. כי עין רעה הוא בחינת פגם הברית, בחינת רע, כולל של 70 אומות כנ"ל, שמשם בא ההזק שנזוקין מעין רעה. כמו שכתוב בוילם הרשע, שהיה לו עין רעה בבחינת שתום העין, כי היה משוקע ברע כולל של 70 אומות. כמו שכתוב, הסכן הסכנתי, כמו שכתב רבנו שם. ועל כן, בכל מדאיסטקל איטלטיה, כי משם בא עם כל הכללות חס ושולם, כמו שכתוב, ראה נתתי לפניך וכולי, כנ"ל, וכמו שכתוב שם. ועל כן יוסף, שזכה להכניע לגמרי רע כולל הנ"ל, על כן אין עין הרע שולטת בו, כי אין שליטה לעין הרע הנ"ל ביוסף כנ"ל, כמו שכתוב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, שדרשו רבותינו ז"ל מזה, שאין עין הרע שולטת בו. והטעם מבואר במקרא זה, על ידי שזכה לשמירת הברית, בחינת בן פורת. ועל כן זכה שזרעו יהיו משולים לדגים שאינם באים לאוויר העולם בחייהם כלל, ואין עין הרע בבחינת 70 אומות שולטת בהם. כי אין אחיזה לבחינת רע כולל בחיות הדגים כנ"ל, כמו כן אין עין הרע שולט בזרעו של יוסף כנ"ל. ועל כן דגים אין טעונים שחיטה כנ"ל. כי חיות הדגים היא בבחינת עין הפקיחה, בחינת עין אחת דרחמה, שזה בחינת אלמא דאתה, שהוא הפך 70 אומות שעיקר אחיזתם בעולם הזה. ועל כן המים מכסים עליהם בבחינת אלמא דאתה, שנאמר בו מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. כי המים שהם בחינת דעת מכסים ומצילים מעין הרע של 70 אומות השולט בעולם הזה. ולעתיד לבוא תמלא כל הארץ דעה ולא יהיה שום שליטה לשבעים אומות, כי אין להם שליטה אלא בבחינת עולם הזה, כמובן לאל כמה פעמים. ו. כי עיקר השחיטה התחילה רק מנוח. כי מימי אדם הראשון עד נוח לא הותר להם להרוג במה ולאוכלה. כי קודם החטא של אדם הראשון היו כולם קדושים. ואפילו בבהמות וחיות לא היה אליהם אחיזה, ועל כן לא היו צריכים לשחיטה, והיה אסור לגמרי להרוג נפש ולאוכלו, מאחר שלא היה צריך תיקון. ואחר החטא, שירדו ונפלו כל הדברים ונתאחזו בהם החיצוניים, אז הוצרכו תיקון. אבל לא התחיל התיקון עד נוח, שהוא התחיל לתקן העולם ממה שנתקללה בחטא אדם הראשון. כמו שכתוב, זה ינחמנו וכולי מן האדמה אשר הררה השם. וממנו התחיל בניין העולם מחדש ותיקונו, כי אז הגיע העולם כולו לתכלית הפגם מאוד, כמו שכתוב, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה וכולי. עד שהוצרך השם יתברך להביא מבול להחריב את כל העולם כולו, וכל זה היה מפגם הברית, שזה היה תחילת החטא של אודום הראשון. ובימי נוח הגיע העולם לתכלית פגם הברית מאוד, כמו שכתוב, כי השחית כל בשר וכו'. עד שהגיע הפגם אפילו לבהמות וחיות, שאפילו הם השחיתו דרכם כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי הכל תלוי באדם שהוא בעל בחירה ובו תלוי כל העולם כולו. ועל ידי פגם האדם מגיע הפגם אפילו בבהמות וחיות, שאפילו הם השחיתו דרכם כנ"ל. וכן בחטא אדם הראשון, אמרו רבותינו ז"ל שכל מיני בהמות וחיות טעמו מעץ הדעת וכנ"ל. ועל כן הוא צריך לקיום בניין העולם ותיקונו מחדש לעשות תיבה, שיבואו כולם אל התיבה, כדי להביא כולם ולהעלותם מן החוץ, לאוספם כולם אל תוך בתי התיבה, תיקון הקדושה כנ"ל. וזה שמובא בזוהר הקדוש, שעיקר קיום בניין העולם ותיקונו, היה תלוי בהתיבה, כי הוצרכו כל הברואים כולם לבוא לתוך התיבה דייקה, כי התיבה שהוא בחינת בית הוא בחינת תשובה ותיקון לכל העולם כולו, שיצא אל החוץ ובחינת שדה, כנ"ל. ועל כן אחר יציאתה מן התיבה, אז התחיל תיקון העולם, ואז הקריב נוח קורבנות מכל המינים הטהורים שהם בחינת תיקון הברית כנ"ל. ואז התיר לו השם יתברך לאכול בשר, כמו שכתוב, כירק עשב וכו'. כי אז צריכים לאוכלם דווקא כדי לתקנם ולהעלותם על ידי זה. ונמצא שאז התחיל תיקון השחיטה. כי עתה שנפגמו כולם והתחיל התיקון, על כן צריכים שחיטה ולאוכלם אחר כך שעל ידי זה יתקנו כנ"ל. וכל זה כדי לתקן פגם הברית, שזה היה חטא דור המבול וחטא אדם הראשון כנ"ל. ועל כן דגים אין טעונים שחיטה, כי הם לא נפגמו בפגם וחטא של דור המבול. ועל כן לא שלט בהם המבול ולא צריכו לבוא אל התיבה כלל, כמו שכתוב, מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שבים. כי בהם לא הגיע הפגם וחטא של דור המבול, כמו שכתוב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ דייקה, ולא מה שבתוך הים. ועל כן אין צריכים תיקון השחיטה שהוא בחינת תיקון הברית, כי הם לא נפגמו בפגם הברית כנ"ל, ועל כן הם בבחינת תיקון הברית, כמו שכתוב, ידגו לרוב כנ"ל. כי מקום הדגים במים, והמים מכסים עליהם מפגם הברית כנ"ל. כי פגם הברית מגיע דייקה בבחינת אפר, בבחינת כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ דייקה. כי לשם מגיע הפגם בבחינת ארורה האדמה בעבורך. אבל בחינת המים הוא קדוש וטהור, ולשם אינו מגיע הפגם. כי המים הם בחינת דעת עליון וחסדים גדולים. ואדרבה, המים מתארים מכל הטומאות ומכל הלכלוכים, כי לשם אינו מגיע הפגם. כי הפגם מגיע דייקה בבחינת אפר. ובפרט פגם הברית שעיקרו מגיע בבחינת אפר, שהיא בחינה האחרונה והכלי של כל הדברים שבעולם. כי כולם עומדים עליה. ועל כן הדגים שבים, שהמים הנ"ל מכסים עליהם, אין עין הרע של 70 אומות שולטת בהם. ועל כן לא נפגמו בחטא המבול שהיה פגם הברית כנ"ל, ועל כן אין טעונין שחיטה כנ"ל. זין. ועל כן הדגים הם מאכלים של שבת ויום טוב, כי שבת ויום טוב הוא בחינת תלמא דעתא כנ"ל. ועל כן רק בהם ראוי לאכול דגים שהם בחינת תלמא דעתא כנ"ל. ואחר כך כשהדגים באים לאוויר העולם הם מתים מיד, כי אין יכולים לחיות אלא במים, כי שם מקומם כנ"ל. ואז כשהם באוויר העולם לאחר מיתתם, אז צריך לשומרם גם כן מן השבעים אומות ששליטתם בעולם הזה כנ"ל. ועל כן כששולחים אותם על ידי אקום צריכים גם כן חותם בתוך אותם כמו הבשר הנ"ל כנ"ל. ועל כן העופות הכשרן בסימן אחד, כי העופות הם ממוצעים בין דגים ובהמות. כי הדגים נבראו מן המים והבהמות מן האפר, ועל כן אלו טעונין שחיטה ואלו אין טעונין שחיטה כלל כנ"ל. ועופות שנבראו מן הרקק, ממים ואפר, הם ממוצעים ביניהם, ועל כן נכשרים בסימן אחד. כי העופות הם בעלי כנפיים, והן בין גדר אדם שהוא בחינת דעת, ובין גדר בהמה שהוא בחינת בהמיות, בחינת 70 אומות כנ"ל. כי מותר האדם מן הבהמה הוא הדיבור שהוא בחינת דעת. כי הדיבור תלוי בדעת כידוע, כמו שכתוב מפיו דעת ותבונה. והבהמה אין לה דיבור ודעה, והעוף הוא בחינת ממוצע ביניהם, כרוח שבחנפיהם, שעל ידי זה יש להם כוח לעוף ולפרוח, ובבחינת רוח הדיבור. היינו, שהעופות יש להם יתרון מן הבהמה, ששם רוח הדיבור כבוש וסתום לגמרי. ובעופות כבר עלה בחינת רוח הדיבור אל הכנפיים, ויש להם כוח לעוף. כי הכנפיים הם בחינת דיבור, כמו שכתב רבנו, בחינת, ובעל כנפיים יגיד דבר. נמצא שהם למעלה מגדר הבהמה וסמוכים יותר לגדר האדם, שמעלתם הוא בדיבור כנל. כי הבהמה הולכת על ארבע, על ידיה ורגליה. כי אין לה בהמה ידיים כלל, מחמת שאין לה בחינת הדיבור כלל. כי הדיבור הוא בחינת ידיים, ושם מקום הדיבור בבחינת, כאשר דיבר השם ביד, הנאמר במשה ושאר הנביאים, כמו שפרש רבנו נורו יאיר. כי חמשת מוצאות הפה הם בחינת חמש אצבעות שביד, כמובן. ובבהמה ירדו הידיים והדיבור לגמרי, עד שאין לה שום דעת ושום דיבור, והולכת על ארבע. אבל העוף אינו הולך כי אם על שני ידיו. ומבחינת שתי הידיים, ששם תלוי הדיבור, נעשה מזה כנפיים שהם למעלה על הגוף, וסמוכים וקרובים לבחינת ידיים. והם בבחינת דיבור, בחינת ובעל כנפיים יגיד דבר כנל, בבחינת וידי אדם מתחת כנפיהם. כי בחינת ידי אדם מלובש בהכנפיים, ששם בחינת הדיבור שזהו הרוח שבכנפיהם. ועל כן, מחמת שסמוכים לגדר אדם שהוא בחינת דיבור ודעה, ורחוקים קצת מגדר בהמה כנל, על כן אין שם כל כך אחיזה להרע של השבעים אומות, שהוא הפך מבחינת אדם כנזכר לאל כמה פעמים. כי הרע כולל הנעל הוא בחינת בהמיות ממש, שאין בו שום דיבור ודעה. והעופות שהם בין אדם לבהמה כנל, על כן אין הרן על נאחז בהם כל כך, ועל כן שחיטתן בסימן אחד בלבד, שהוא חצי שחיטה של בהמה הכנל. ועל כן העופות, על ידי עפיפתם ופריחתם, הם מתרוממים מהארץ ונעלמים מן העין קצת. כי אין עין של האומות שולטת בהם כל כך, כי הם רחוקים על פי הרוב מן עפר הארץ, ששמיקה אחיזת השבעים אומות כנל. וכל זה על ידי עפיפתם, על ידי הכנפיים הנעל, שהוא בחינת דיבור הסמוך לגדר אדם, לבחינת דעת כנל, שעל ידי זה הם עופפים ומתרוממים מן עפר הארץ, ששם אחיזת השבעים אומות כנל. כי הם פורחים באוויר ונעלמים מן העין, ואין העין שולטת בהם כל כך כנל. כי העופות הם בבחינת מלאך הממוצע בין השבעים שרים ובין קדושת ישראל. בבחינת עץ הדעת טוב ורע. כי המלאכים נקראו בעלי כנפיים, וכמו שכתב רבנו נורו יאיר על מאמר רבותינו ז"ל, עוף אחד יש בכרחי הים וכו', שהוא בחינת מלאך, בחינת מתת, שהוא בחינת משנה, בחינת עץ הדעת טוב ורע, כאשר הוא פסול, בחינת תרגום שהוא ממוצע בין לשונות של 70 שרים הנ"ל, שהם 70 אומות, בחינת בהמות, ובין לשון הקודש שהוא בחינת קדושת ישראל. כי לשון הקודש נמסר לישראל. ועל כן, הכשרם בחצי שחיטה של בהמה, דהיינו סימן אחד כנל. ט. ועל כן, כל זמן שלא יצא הולד לאוויר העולם, אין טעון שחיטה וניתר בשחיטת אמו. כי הוא עדיין בבחינת עיבור שהוא נעלם ונסתר מן העין, בבחינת 70 אומות הנ"ל. ועל כן אין צריך שחיטה כנל. וזה שגזרו רבותינו ז"ל להצריכו שחיטה כשהפריס על גבי קרקע. כי מאחר שכבר יצא לאוויר העולם ועמד על גבי קרקע על עפר הארץ הנ"ל, ששם אחיזתם, אף על פי שמדאורייתא אינו צריך שחיטה כי כבר ניתר בשחיטת אמו, אף על פי כן צריך לשוחטו משום מראית העין. היינו בחינת מראית העין הנ"ל ששלט בו על ידי שהפריס על גבי קרקע עפר הארץ הנ"ל. ועל כן צריך שחיטה שהוא התיקון כנ"ל. י. וזה בחינת איסור איבר שיצא ממחיצתו. כי תכף שיצא לחוץ להעביר האוילום הזה, נאסר מיד על ידי ששולטת עליו עין הרע של 70 אומות כנל. ואין לו יותר אלא בשחיטה שהוא הכנעתן כנל. ומאחר שזה האיבר אין לו שחיטה, כמובא בשולחן ערוך, על כן נאסר לגמרי באיסור איבר מן החי, כי אין שחיטה אלא מן הצוואר כנל. וזה שלמדו רבותינו זה על איסור זה של איבר שיצא ממחיצתו, מפסוק ובשר בשדה טרפה, כי הוא בחינת בשר בשדה טרפה ממש, בבחינת כי בשדה מצאה כנל, דהיינו שיצא חוץ מן הגבול שהוא נסתר ונעלם בו מן העין כנל. ואזי הוא בחינת טרפה ממש, כי נאחזים בו בחינת השבעים ומאות כנל, ואין תקנה אלא בשחיטה במקום ששייך תיקון השחיטה כנל.